10 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een militaire basis in het zuidoosten van Iran is een lid van de revolutionaire garde omgekomen en raakte 5 anderen gewond, melden Iraanse media. De aanslag van vanochtend zou zijn opgeëist door een soenitische terroristische groepering. Volgens persbureau Reuters is het dezelfde groep die afgelopen weken ook de verantwoordelijkheid opeiste voor 2 bomaanslagen in dezelfde provincie. Daarbij kwamen toen 3 politieagenten om het leven. In Iran is gisteren de 10-daagse viering begonnen van de Iraanse revolutie 40 jaar geleden. In het archief van Rijksmuseum Boerhaven in Leiden zijn 3 onbekende brieven van Albert Einstein gevonden. Het zijn brieven die Einstein in 1947 schreef aan zijn Russische collega Tatjana Afanasieva. Die had een stuk over thermodynamiek geschreven en daar reageerde Einstein op. De Duitse wetenschapper schreef dat hij er veel van had geleerd. De brieven zijn volgens NRC gevonden door wetenschapsjournalist Margriet van der Heijden. Zij werkt aan een dubbelbiografie van Afanasieva en haar man, de Oostenrijks-Nederlandse fysicus Paul Ehrenfest. Einstein, die toen woonde en werkte in Amerika, logeerde geregeld bij hen in Leiden. Het kabinet neemt maatregelen tegen het gebruik van zware verslavende pijnstillers. Artsen schrijven het vaak makkelijk voor en patiënten krijgen eenvoudig herhaalrecepten, zo blijkt. Met de nieuwe maatregelen moet dat veranderen. Verder moeten patiënten hulp krijgen bij het afbouwen van het medicijngebruik en er komt een onderzoek naar de werking van de middelen. Het meest gebruikte middel in de categorie zware pijnstillers is oxycodon. Bijna 500.000 Nederlanders gebruikt dit. Het weer in het noorden af en toe regen, elders periode met regen of natte sneeuw. In het oosten is het een graad of 1, in het westen 4. Vanavond en vannacht mogelijk nog een enkel wintersbuitje. Morgen schijnt de zon af en toe en wordt het 3 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er wordt aan de weg gewerkt in het zuiden van het land op de A67 van Eindhoven naar Venlo. En dat levert file op. Tussen Helden en Velden is de vertraging een half uur. Bij Zeetours hoorden we laatst, zo'n cruise, dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen, dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. Boek nu bij Zeetours uw Noorse fjordencruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1199 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobank-klanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Koens, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Bijna 9:55. U bent terechtgekomen in het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur. Liederweide Paring is de boekenmevrouw van dienst. Wat heb je bij je? Ik heb bij mij. Deze week is het de week van de leesclub. Dus ik dacht, ik heb drie dingen bij me die je in een leesclub... je kunt het gewoon lezen en bespreken. Leesclubs eigenlijk niet meer voor de gezelligheid? En dan lullen we wat over zo'n boekje. Sommigen zijn voor de gezelligheid. Sommigen zijn om dingen te ontdekken. Sommigen zijn om diep te graven. Sommigen zijn om enorm te discussiëren over het thema uit een boek. Maar sommigen willen weten waarom de schrijver het geschreven heeft. Wat hij bedoeld heeft. Mm. Je hebt zoveel soorten leesclubs. Heel veel, hè? Zijn allemaal goed. En waarom nu de week van de leesclub? Over een paar weken is het week van het korte verhaal. Om het in het zonnetje te zetten. En ik geloof dat dit jaar voor het eerst is. En er zijn natuurlijk een aantal organisaties die zich daarvoor inzetten. Die materiaal maken. Senia, Hebban levert allemaal fora en dat soort dingen. Ja, om de mensen te laten zien dat er allerlei mogelijkheden zijn. Er zijn heel veel mensen die willen bij een leesclub. Maar die hebben geen aansluitingen. Die kunnen elkaar dan vinden. Ik vind het een lovenswaardige streven. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over een pamfletreeks Nieuw Licht van Arnon Grunberg. Arnon Grunberg heeft nu een deeltje daarin geschreven. Vriend en vijand, decadentie, ondergang en verlossing. Dan ga ik naar een Vlaamse debutante, Hannelore. Ja, Bedert of Beder, je weet het nooit in Vlaanderen. Lam, een roman. En dan gaan we met veel dank aan Jeroen Vullings die mij dit tipte. Sayed Kashua, ik weet het nooit precies. Wijzigingen bijhouden. En dat is een Palestijnse schrijver die in Israël woont en in het Hebreeuws schrijft. Oh, dat is opvallend. Ja, fantastisch. Ja. Oké, dat over een half uurtje. We besluiten de nieuwsweekend met Marlies Kleiterp. En dan gaat het over de jarige Hermitage aan de Amstel, die 10 jaar bestaat. Zometeen Joyce Roodnat over de tv-serie van de bekende boekenserie De Geniale Vriendin. Maar nu eerst gaan we lekker graven, spitten enzovoort in een adellijk leven. Ja, een turbulente familiegeschiedenis die ook laat zien hoe Nederland is veranderd in die 20e eeuw. Maarten van Nispen tot Pannerden groeit op in de jaren 60. En hij is in alles geïnteresseerd, behalve in de geschiedenis van zijn eigen adellijke familie. En dat verandert ook niet als zijn vader begin jaren 70 overlijdt. Pas als zijn moeder hem aan het begin van de nieuwe eeuw de dagboeken van zijn vader geeft, begint hij interesse in zijn familiewortels te tonen. En daar is een boek over gekomen en dat heet Adellijk Wild. Hartelijk welkom. Dank je. Ja, Maarten. Van Nispen tot Pannerden. Ja, wie heeft het nog een dubbele naam? Ook nooit overwogen om die naam dan maar gewoon te halveren? Ja, dat doe ik normaal gesproken. Oh, jawel. In mijn werk is het gewoon Maarten van Nispen. En ja, zoals de uitgever Lex Jans zei, dan is dit je schrijversnaam. Dat is wel goed. Ja, maar nog even. Waarom generen mensen zich voor? Want wij kennen ook een Van Nispen tot Zevenaar. Die zegt ook altijd alleen maar Van Nispen. Wat is dat? Nou, het is niet zozeer generen, maar ik heb eigenlijk mijn hele leven gehad, ik wilde het eigenlijk op eigen verdiensten doen. Dus als je met zo'n lange naam begint, dan wordt dat vaak, is dat dan ook, bepaalde verwachting wordt dan gecreëerd. Oh. In het ene geval was dat in mijn voordeel, maar het is ook vaak in mijn nadeel geweest. Weet je wel, zo van, dat is er zo één. En ik wilde eigenlijk altijd alles op eigen verdienst doen. Dat is ook eigenlijk de reden waarom in die dagboeken van mijn vader, aanvankelijk wilde ik daar helemaal niks van weten. Dat was iets van, ik ga toch mijn eigen leven leiden. En hij zei ooit tegen mij, ik was toen 18, 19, echt goed aan het puberen. En toen zei hij tegen me, ach, wat je gaat studeren, dat maakt ook eigenlijk allemaal niks uit. Want je wordt uiteindelijk toch een keer ambtenaar of je komt ergens in de overheid. Je komt vanzelf bij het Leidse Koor terecht. Ja, en precies. En dat is nou ongeveer alles wat ik niet wilde. Dus ik ben meteen, ik ging zo ver mogelijk wegstuderen in Groningen. En ik ging Frans studeren, dus niet rechten. En ik zou absoluut nooit ambtenaar worden. En ik zou nooit in dat establishment komen. Nou, en uiteindelijk begin ik toch, naarmate ik ouder werd en ik elke keer maar aan het zeuren was bij mijn moeder, mag ik nou toch die dagboeken lezen? Dat zei ze, wacht maar, tot ik in mijn kistje lig, ik wil dat liever niet. En dat bleef ze maar herhalen. En op een gegeven moment zat ik tegenover haar en zei ik, maar mam, wie garandeert nou eigenlijk dat jij eerder doodgaat dan ik? Nou, toen viel een soort, ik weet niet, een luikje viel naar beneden. En toen liep ze naar boven. En toen kwam ze met een boekje terug. En dat was het dagboek dat mijn vader schreef in het Oranje Hotel. En in het Oranje Hotel zat hij 7 maanden gevangen. In de oorlog? Vanwege de illegaliteit. Hij had iets gedaan. De Duitsers hadden hem gearresteerd. En nou ja, het was een jonge intellectuele vent die daar zich kapot zat te vervelen in die gevangenis. En hij had geen pen, hij had geen papier, hij had geen kranten, hij had geen boeken. Dus hij was maar in zijn hoofd bezig met de staatsinrichting van Nederland als eenmaal de vrede er weer zou zijn. En wat deed hij toen? Heeft hij een strootje uit zijn matras gepakt En daar heeft hij dat op een of andere manier weten aan te punten. En dat heeft hij dan in de koffie gedoopt. En met wc-papier kon hij dan aantekeningen maken. En die aantekeningen heeft hij uiteindelijk naar buiten kunnen smokkelen. En toen ik dat dagboekje van mijn vader kreeg, met die koffie, van mijn moeder, zat er een envelopje in met een paar van die aantekeningen. Ja. Op dat gladde papier, een beetje verbleekt. En speelkaartjes erbij. En toen dacht ik, ja, dit is toch wel een verhaal dat verteld moet worden. En ik moet daar meer mee. En toen heb ik zijn andere dagboeken gelezen. En toen kwam ik in de wereld terecht van de 9 minister-presidenten waar hij mee gewerkt heeft. En op het ambt als secretaris-generaal. En dan zie je opeens die hele wereld van de jaren 50 en 60 zie je voorbij komen. En dan zie je minister-president en je ziet het Koningshuis. En tegelijkertijd was ik aan de puber en ik moest daar niks van hebben. En ik heb geprobeerd. En het was de visie van de elite natuurlijk. Maar ook mijn vader was toen bezig om zich weer af te zetten, heb ik geleerd door die dagboeken, tegen zijn generatie waar hij uit voortgekomen is. En hij wilde juist een andere staatsinrichting. Hij wilde ook dat de politiek, bijvoorbeeld de minister-president, die moest van de nieuwe media gebruik gaan maken. Dus die moest ook, toen de televisie opkwam, zei hij van, dat praatje, dat wekelijkse interview met de minister-president is eigenlijk voortgekomen uit een initiatief van hem. Nou, dat begon ik allemaal te ontdekken. En toen dacht ik, ja, dit is toch een verhaal waar ik meer mee moet. Ik moet niet het dagboek letterlijk gaan publiceren. Ik moet er een verhaal van maken. Nou ja, dat boek heet nu Adellijk Wild. En dat is grappig, want in uw vaders dagboek staat te lezen, de jacht, hè, is een veel voor terugkerend thema. Ik ben veel belangrijke gebeurtenissen vergeten, maar de plaats van de eerste fazant die ik schoot, zie ik scherper voor mij dan mijn entree op algemene zaken. Ja. Dat vond ik wel een fantastische zin eigenlijk. Dat ik dacht van ja, die hele politieke carrière die je net even hebt geschetst, ja, dat was allemaal heel belangrijk voor hem. Maar dit is dan toch nog, ja, op een of andere manier, dat springt eruit. Ja, nou, dat is waar. Maar hij was toch wel heel ambitieus. En hij schreef ook wel precies op hoe hij in zijn contacten met bijvoorbeeld Drees of met Biesheuvel. Dat werd allemaal wel precies opgeschreven. Dus hij had wel behoorlijke ambities hoor daarin. Wel, maar toch die jacht. Uiteindelijk komt altijd de jacht terug. Altijd. Altijd. Hoe komt dat? Ja, nou ja, hoe kan je dat nou verklaren? Is dat een dat soort zit echt in je bloed. Dat is het. Blijkbaar. En dat heb ik dus niet zo gevoeld. Want ik ben opgegroeid in Den Haag in een gewoon Haags gezin. Ja. Dus ik had dat helemaal niet. En toch, als je dan teruggaat, ik ben een aantal keer in Zevenaar geweest, ja, dat voel je wel. En op een gegeven moment stond ik kreeg, dat staat ook in het boek, uh-huh, ik kreeg een gerechtelijke brief dat ik een schade moest betalen voor iemand die had over mijn weg gereden. Ja, nou, daar, ik bezit dus een stukje. Daar begint het boek ook mee. Ja, ja. Er is een weg bij Pannerden, de Lobberdense weg. En ik ben een van die 200 familieleden die daar een deeltje van heeft. Ik weet precies niet precies welke meter of welke 10 of 20 meter, maar ik ben een van de mede-eigenaren. En dus iemand had daar met zijn Mercedes overheen gereden met hele dure velgen. En die vond dat hij mij maar aansprakelijk moest stellen, want zijn velgen waren kapot geraakt door de kuilen. En ja, en toen dacht ik, ja, maar wacht even, ik heb daar helemaal niks aan. En op een gegeven moment, in de epiloog van het boek, sta ik weer op die weg. Gas wat dit. En dan voel je toch, ja, het is een beetje, ik hoor hier, dit is toch een beetje van mijn familie. En dat is hetzelfde met die jacht. Ik heb er ergens niks mee, maar tegelijkertijd voel ik er alles voor. Dus ik heb ook thuis een vos die mijn broer geschoten heeft, heb ik in de kamer liggen, want ik vind het toch wel mooi. En dat dubbele, dat vind ik ook wel leuk om in een boek te stoppen, in een verhaal te stoppen. Ja. Nou ja, de tijd was rijp om de feodale verhoudingen te beëindigen. Staat ook in het boek, maar mijn familie leefde er vrolijk in verder. Ja. Dus heel lang is dat nog wel zo geweest. Ja. Ja. Maar dan kwam u thuis en dan? Ja, er zit, dat merk je niet zozeer in het gewone leven, maar er zijn allerlei codes. Er zijn toch allerlei gebruiken, bepaalde dingen die je doet, bepaalde dingen die je niet doet. En dan blijkt dus toch dat daar onderliggend een patroon is. En iets hoort of iets hoort niet. En dan hadden we bepaalde ooms die daar behoorlijk stellig in waren. Een van mijn jongere broers die wilde een keer een stukje grond verkopen. Maar dat was absoluut niet de bedoeling. En dat werd hem ook heel duidelijk gemaakt. Dat hoor je bij elkaar te houden. Dat is ook een soort, dat draag je weer over aan de volgende generatie. Maar je gaat het niet verkopen. Dus dat zit er wel, het zit er allemaal diep in. Ik zie het ook vaak zelfs zoals, we hebben die hele periode gehad in de jaren 50 en 60 van de ontzuiling. Maar kunnen wij nou zeggen dat wij niet meer verzeild zijn? Het is een soort heidebrandje waar onder die grond, je ziet het niet meer branden, maar het is er natuurlijk allemaal links en rechts nog wel. Zeg, de familie had toch wel licht adellijke aspiraties. U moet zelf even maar het verhaal vertellen, want u vond ook een stelletje knopen. Precies, een veel te grote aantal knopen, een stuk of 70 of zo. Ja, waar waren die knopen voor? Ja, ik vond op een gegeven moment die knopen. Maar dat, en dat vond ik wel mooi. Dat waren knopen die binnen de familie, bij de koetsiers of zoiets, die hadden dat op hun kleding. En daar stond het vernisperwapen op. Maar een nicht van mij die zei, ja wacht even, moet je wel even goed kijken. Hè, want er zitten te veel pareltjes op die kroon. Dat, vijf namelijk. Ja, ja. Dat was, het was te veel. En toen zei ze, dat komt uit de periode dat de vernispers dachten dat ze eigenlijk wel van jonkheer naar baron zouden worden gepromoot. En toen hadden ze maar vast die knopen laten maken. Nou, die ambitie is nooit doorgegaan. En dan zit je met een zak knopen. Ja, ik vind het wel leuk. Fantastisch, ja. Ik heb een doosje vol met knopen thuis staan. Ja. Heeft u ook geen zegelring eigenlijk? Ik zit te kijken. Die heeft u wel natuurlijk. Ik heb daar helemaal niets mee. Ik wil het niet. Ook niet. Het is ook geen recalcitrantie meer. Hè, wat ik vroeger had, maar dat heb ik helemaal niet meer. Nee. Maar ik wil vooral zijn wie ik ben. Wat ik doe. Wat ik bewerkstellen. Maar het rare is, ik heb een zoon van 18. En die zei half jaar geleden, nou, ik zou het toch wel leuk vinden om een zegelring te krijgen. Kijk. En die heeft nu een zegelring. Het bloed kruipt. Er slaat een generatie over. Ja, zeg, liep u in die tijd wel zeg maar een Afghaanse jas en een beetje pruttelen tegen de maatschappij? Lang haar, ja, strakke broeken. Ook wel het Maoïstische model, mag ik hopen? Nou, zover ging het volgens mij niet, maar het was wel recalcitrant links, je verzette tegen het establishment. En ik zat in Groningen, nou, daar konden ze er ook wel wat van. Ja, de meest radicale universiteit van Amsterdam, van Nederland. Nou, Nijmegen was dat toch? Nee. Maar ik vond het wel leuk om. Ik heb mijn eigen pad en ik heb daar dingen van vastgehouden, andere dingen niet. Maar het is dus voor mij nog steeds zo, ja, een zegelring, dat voegt niks toe aan mijn leven. Helemaal niks. Nee. Maar voor u zo wel? Blijkbaar. Ja. Dan moet hij uitvechten. Hè? Dan moet hij er straks maar weer bij mij over. Zit hij al nu op het koor in Leiden? Nee, dat gaat hij niet doen. Wie staat er op de voorkant? Ja, dat is die jongen die rechtop staat met dat geweertje. Dat is mijn vader. En die is de tweede in het gezin geweest. Zijn oudere broer was toen al overleden. En de jongste is Nes. Dat is de ene jongste broer van mijn vader. En dat is mijn peetoom. En die was burgemeester van Bemmel. Een Bemmel. En dat is niet die man die. Het is niet die Andof die in de proloog staat. Niet. Nee. Dat is weer een ander. Ja, in de proloog staat het heel mooi dat de 19e eeuw eindigt op 4 mei 2004 langs een dijk bij Oud-Zevenaar in de Achterhoek. Ja. Want daar wordt dus die landjonker ter aarde besteld. Ja. Met schoten. Ja. En dat vond ik zo mooi. Ik vond het zo'n mooie scène dat je dus, daar staat zo'n kerkje midden, buiten de kern van Zevenaar zelf, Oud-Zevenaar. En dan rijden dus zo'n hele stoet auto's en dan op een gegeven moment stoppen ze midden in bij een paar bosjes. En dan gaan al die jagers stappen uit en die pakken dan dat geweer en dan komt er een eresalvo te ere van de overledene. Maar is dat iets van jagers of is dat iets van de adel? Ik denk dat dat van jagers is. Maar ik vond het zo mooi. En ik zit zelf in het theatervak. Ik werk voor een groot theaterbedrijf. Het bedrijf dat Joop van den Ende heeft opgericht. Dus ik denk heel snel denk ik al in dramatische scènes. In beelden. En dit vond ik zo'n prachtig beeld. Dus dat is eigenlijk al jarenlang was dit het begin van het verhaal. Ja. En je vader nu beter leren kennen? Ja, natuurlijk. Ja. Als je het allemaal op gaat schrijven, dan. Maar ik moet toen afzetten tegen iemand die me ook wel vaak in de weg zat. Ben ik door. In de loop der jaren ben ik dat gaan accepteren. Ja. En al schrijvend ben ik allerlei dingen tegengekomen, waardoor ik hem op mijn eigen manier ben gaan bewonderen. Dus niet door wat alle mensen altijd tegen mij zeiden. Hij was zo fantastisch in dit en die commissie deed hij geweldig. Maar nu heb ik zelf ontdekt dat ik heb echt bewondering voor wat hij gedaan heeft. De manier waarop hij dingen gedaan heeft. Hij had ook een sterk sociaal gevoel. Dus hij was eigenlijk wat aan de linkse kant. En dat sprak mij wel aan. Buurt, een gekke naam vond ik dat. Ja. Buurt. Ja, hij heette Antoon. Oh. Maar dat is een verbastering van het woordje broertje. Oh, en zijn broertjes konden dat niet uitspreken. Dus het werd buurt. En ik ken hem niet anders dan Buurt. Hè. Hij ondertekende ook met Buurt van Ispe. Dat was gewoon zijn naam. Stond er nog iets in die dagboeken wat u liever niet had gelezen? Nou, dat niet. Maar wel, ik heb dingen heel moeilijk gevonden. Wat ik heel moeilijk heb gevonden is, hij krijgt op een gegeven moment, het is een jongen van 26 en die ontwikkelt zich en die gaat carrière maken. En dan heeft hij allerlei vriendinnen en dat zijn best leuke verhalen. Dat wist ik allemaal niet. En dat vond ik best wel mooi om te lezen. En op een gegeven moment, out of the blue, heeft het weer met een meisje uitgemaakt. En opeens is mijn moeder er. En dan staat opeens, ja, ik ben verloofd met Trace Weven. En denk ik, waar komt die vandaan? Het is een soort weekkampbestelling. Niet van Adel. Dat wordt niet ingeleid, het komt nergens vandaan. Dan denk ik, verdorie, die moeder van mij mag toch wel een beetje aandacht krijgen. Er mag toch wel een verliefdheid zijn. Want ik ben meer een moederskindje. Dus ik had ook iets van, ik voel me verraden. Ja, dit is niet goed. Ja, nou dat vond ik wel moeilijk. Mooie vergelijking tot slot misschien. Zoals geschoten wild moet rijpen voordat het geconsumeerd wordt, zo heeft de geschiedenis tijd nodig voordat hij op papier gezet kan worden. Ja. Ja, ik heb er lang over gedaan. Ja, hoe lang? Dat zou je zeggen. Nee, ik vond het gewoon mooi. Het heeft lang gerijpt, ja. Wild moet rijpen voordat je kunt eten. Of kunt braden eerst. En adellijk moet het worden, hè? En het moet adellijk worden. Zo heet het. Dat is adellijk met 1L. Ja? En adellijk met dubbel L. Oh, dan ben je van adel. Oh, en mijn verhaal, ik heb zelf moeten rijpen. Ik heb dus dat beeld van mijn vader zelf moeten onderzoeken. Ja. Ik heb er heel lang over gedaan. En dat is dus, ik ben een beetje zelf adellijk geworden. Ja. En ooit was de heel lang is de titel geweest: Hazen moeten eerst een groen kontje krijgen. Omdat dat is een uitspraak van een tante van mij. En toen hadden ze al dat wild in de kelder hangen. En dat moest eerst, als het moment dat het een groen kontje kreeg, dat was het. Dan kon je aan de slag. Maar dat is toch, die titel heeft het toch niet gehaald? Nou, is wat lang. Dan moet je zoveel uitleggen. Ja. En ik vind adellijk wild vind ik wel heel mooi. Okay. Hartelijk dank, Maarten van Nispe tot Pannerden, schrijversnaam. Over zijn boek en zijn familiegeschiedenis, Adellijk wild. Het ligt vanaf donderdag in de winkels. En het is een uitgave van uitgeverij Magonia. Dank je wel. De meisjes Elena en Lila groeien op in de jaren 50 en 60... in hun volksbuurt in Napels. Tussen de verlegen Elena en de vrijgevochten Lila ontstaat een innige vriendschap. Dat is het uitgangspunt van het succesvolle boek De Geniale Vriendin van Elena Ferrante. Dat nu bewerkt is tot een 8-delige televisieserie. En vanaf komende vrijdag is die serie op de Nederlandse televisie te zien. Bij ons te gast is cultureel commentator Joyce Roodnat van NRC. Goedemorgen, Joyce. Goedemorgen. Jij hebt het ingeleid voor een dagvullende marathonvertoning op het filmfestival in Rotterdam. Ja, gezellig bingen met z'n allen. Nou zeg, 8 van die 8 afleveringen achter aflevering. Ik heb iemand gesproken die dat gedaan heeft. En die kwam, zeg maar, tureluurs thuis. Maar ja, dit had volgende dag ook de griep, dus daar kan het ook aan gelegen hebben. Ik denk dat het geweest is, want het is heel erg mooi. En het was ook niet, we moeten niet overdrijven, we hebben niet helemaal achter elkaar gekeken. Er zaten wel pauzes om de tafel. Want het is wel een rut dan, hè? Ja, maar het geldt natuurlijk voor iedere serie. Ik ben wel een binge-kijker. Ik vind het wel lekker, maar als je dat niet gewend bent. Voor degene die het niet gezien hebben, ik zeg alleen maar, wat is dit mooi gemaakt, zeg. Het is heel mooi gemaakt. Ik heb het 2 keer gezien, namelijk eerst op de televisie, omdat ik me wilde voorbereiden op die presentatie. En toen ben ik daarna nog even gaan kijken in de bioscoop, want er is op groot scherm vertoond. En ik kon me nooit meer losrukken, want het was zo mooi. En er zitten allemaal details in. Raar eigenlijk dat het niet voor de bioscoop gemaakt is. Nou ja, omdat het veel te veel is. Je kan uit deze boeken geen speelfilm maken. Dan laat je zoveel liggen, dan wordt het niet goed. En Elena Ferrante heeft zelf meegeschreven aan het scenario. En zij is notoor moeilijk. Dus zij weet precies wat ze wil behouden en wat niet. Dus ik denk dat je dan een speelfilm krijgt waarvoor je ook weer de hele dag in de bioscoop moet zijn. Zij was op de achtergrond al aanwezig. Zij heeft ook zelf de regisseur aangewezen. Precies, zij heeft met de regisseur permanent contact gehad. Mens die weet wie het is, die Ferrante. Dat is met andere films, ze is eerder verfilmd en het is altijd zo gegaan. Dat ze contact houdt met de regisseur en per e-mail gaat dat dan. En wat is de reden van die geheimzinnigheid? Dat zij geen zin heeft om uit de anonimiteit te treden. Ze zegt dat dat een voorwaarde voor haar schrijverschap is. Ik weet niet wat dat betekent, maar dat hoef ik ook niet te weten. Ik denk dat we haar dat moeten gunnen. Ja. Er zijn 4 boeken. En dit is, even voor de duidelijkheid, Alleen nog maar het eerste deze boek. Deze serie heet Geniale Vriendin. Dat is ook de titel van het eerste boek. Ja. Dus het is ook de verfilming van het eerste boek. En er komen nog 3 reeksen. Elk jaar 1 is het idee. Ik weet niet of ze dat halen. Want het is wel, zulke verzorgde series dat ik denk, het is wel heel veel werk om het vol te houden. Ja. Het gaat over Elena en Elena en we zeggen Elena. En we zeggen Lenou en Lila. Want in het boek spreken de meisjes elkaar aan met hun kindernamen, zoals ze genoemd worden. Lenou en Lila. Ze wonen in een buitenwijk van de Napels. Nou, zeg maar een achterbuurt. Het zijn van die woonkazernes, weet je wel. Het is echt zo'n binnenplaats waar iedereen op de galerij elkaar kan zien. En het is ook zien. Niet bestraat was. Het is speelt in de jaren 50, dat eerste deel voor een groot deel. Dus je ziet dat er nog, dit zijn huizen die na de oorlog uit de grond gestampt zijn, waar het volk in gepropt is. Maar er was natuurlijk geen geld meer om te bestraten. En het is rauw daar, hè? Het is zeer rauw en zeer gewelddadig. En zoals hij schrijft, de jongens die het uitschreeuwen van bloeddorst, dat komt ook voor een deel door de oorlog. Je hebt een familie die van de Camorra is, je hebt een familie die kinderen zijn van woekeraars en zwarthandelaren. Dat bestrijdt elkaar allemaal. En dat zit heel goed in die, dat vind ik ook heel mooi beschreven, maar ik dacht, hoe verfilm je dat? Want dat wordt heel snel larmoyant. Had je de boeken gelezen dan? Ja, ik heb ze allemaal gelezen. Ik las haar al. Zij was niet zo'n verrassing in die zin dat zij al hele goede boeken had geschreven, vond ik althans. Dus dit was in die zin een verrassing dat er ineens zo'n heel groot boek kwam. Maar die meisjes, daar zit toch nog verschil in. De ene komt toch een ander milieu dan de andere. De ene is toch ietsje minder arm dan de andere. Dat lijkt zo. Ze zijn even arm. Het is precies hetzelfde milieu. En dat is het interessante van het idee. Het zijn 2 meisjes die hetzelfde uitgangspunt hebben. Ze worden allebei, krijgen ze wel eens een klap. En allebei slim. Ze zijn te slim voor hun omgeving. Dus op school merkt de juffrouw dat. Zoals het gaat in het onderwijs komt dat naar buiten. En de ene mag toch, omdat er enorm tegenaan geduwd wordt door de juffrouw, mag gaan naar de middelbare school. Maar die andere ouders zeggen dat kunnen wij niet betalen. En dat kunnen ze waarschijnlijk ook niet betalen. Als je het er niet voor over hebt, kun je niet betalen. Dus de ene blijft dan ook in Napels. De andere mag dan, krijgt onderwijs en ontgroeit Napels. Een ander vergroeit met Napels. Maar het blijven hartsvijandinnen, kun je zeggen. Want die vriendschap is niet altijd even hartelijk. Nee, helemaal niet. Nee. En die ene belazert de andere ook niet. Dat gaan we je niet vertellen. Maar ik ken zo'n soort vriendschap ook. Je kunt zo'n vriendschap hebben dat je zo verzusterd bent of verbroerd, dat je, hoe je ook uit elkaar groeit, je blijft toch heel erg verbonden. En in de deel 1 zie je ze opgroeien, 2 kleine meisjes en 2 16 à 20-jarigen. En dan zie je ook hoe ze gaan verschillen, maar ook dat ze elkaar altijd, als het erop aankomt, zoeken ze elkaar op. En ze weten natuurlijk alles van elkaar. Dat is ook een band. Het zijn bijna elkaar schaduwen. Ja, vriendschap is een last, hè? Stond er boven een stuk in de Volkskrant. En dat blijkt hier ook maar. Nou, wat ik wel opmerkelijk vond, ik heb 2 delen heb ik gezien, is dat ze vaak heel vlak reageren. Er gebeurt van alles om hun heen. Maar ja, ze laten het ook over zich heen komen. Nou, ik heb dat viel mij ook op, dat vlakken. Ja. En want om hun heen wordt het natuurlijk heel wild. En zoals je dat verwacht van Napolitanen, bijna het cliché. Deze meisjes zijn te slim voor hun omgeving. En ze weten dat. Dus als zij laten merken dat ze alles doorhebben, dan volgt er straf of er volgt. Je mag dus niet opvallen. Dus ze zijn zo slim dat ze zich inhouden. En ik vind dat een heel mooi idee om het zo aan te pakken. Want je kunt het wel beschrijven, maar hoe ziet dat eruit? Dat is altijd het probleem met verfilmen. Mm-hmm. Dus dit is zo aangepakt dat die meisjes heel voorzichtig reageren steeds. Alleen als ze met z'n tweeën zijn, zie je ze glimlachen. En dat die Lenou, als ze gecomplimenteerd wordt in de klas, lacht ze ook even. En als ze met z'n tweeën zijn, voel je hoe ze samen, ze weten van elkaar dat ze slim zijn, en je voelt hoe ze samen de wereld gaan aanpakken. Ja. Maar ze reageren vlak, want het is levensgevaarlijk om te laten merken als meisje, zeker, omdat je slim bent. Ja, dat blijkt ook al, want die meisjes, zodra ze geslachtsrijp zijn, zal ik maar zeggen, worden ze te grazen genomen door de jongens. Ja, ze hebben 1 keer laten ze merken dat ze slimmer zijn. Ja. Dan worden ze meteen bekogeld met stenen. Ja. De ene die ontsnapt als het ware, dat zie je hier gebeuren. En de andere die zoekt het in een huwelijk. Die is pas 16. Maar die, en dat loopt ook gierend uit de hand. Maar dat mogen we ook weer niet zeggen, want het is de mooiste aflevering. Het is meteen een mooie manier om de geschiedenis van Italië en de sociale context en daarvan. En dat is waarom ik die boeken zo goed vind. Het zijn 4 delen. En behalve die geschiedenis van die 2 vrouwen maak je ook de geschiedenis van Italië mee. Dus de Rode Brigades. Maar ze komen dus uit de oorlog, daar begint het natuurlijk mee. Daar begint het mee, maar daar gaat het alleen maar over in zoverre als er zwarthandelaren zijn geweest. En hoe de haat hoe dat haat heeft opgewekt. En hoe dat tot moord leidt, ook in de jaren 50 nog. Maar je maakt een van de 2 wordt een soort schrijfster, opinieleider en feminist. En je heel veel aandacht ook voor hoe de linkse beweging in Italië het feminisme totaal verraadt. En ook hoe zij, ze ontsnapt aan Napels, maar daar eigenlijk niet aan kan ontsnappen door de manier waarop er politiek met haar omgegaan wordt. Dus het is ook een geschiedenis van Italië. Jij had de boeken al gelezen. Ja. Is dit een beetje wat je verwacht had eigenlijk? Nou nee, ik verwachtte er heel weinig van, want ik dacht, dat kan helemaal niet. Dat wordt alleen maar schrappen. Ja, en het is ook schrappen, maar ze hebben dat op een hele handige manier gedaan. Ze concentreren zich op die 2 meisjes. De boeken, als je ze leest, krijg je alles mee van al die families. Het kost je ook een boek voor je begrijpt wie is, want het zijn zoveel mensen. Je moet steeds opzoeken voorin de stambomen. Daarna weet je het. Maar ze hebben heel knap gekozen de kleine gegevens van die familie, zodat je toch meekrijgt wat er met wie aan de hand is. Er is 1 vrouw die gek is geworden doordat ze een minnaar had die een dichter was. Is gevallen voor een dichter. En die vrouw, wij als lezers weten wat er allemaal met haar aan de hand is. In de film weet je dat niet. Maar door de manier waarop ze door het beeld loopt, en het is ook scheel in de film, dus je weet altijd, dat is zij, voel je, er is iets verschrikkelijks met deze vrouw gebeurd. Het is een co-productie van Rai en HBO. Ja, Rai begrijp je wel, maar HBO, dat die Amerikanen de zin hebben om zoiets. Maar dat is een gigantisch duur project. De Amerikanen maken allemaal van dat soort lange series. Die willen lange series. Jawel, maar over de Europese geschiedenis. Heel populair. Ja, precies, zijn ontdekt. Ook in de Verenigde Staten. De Franti Fever, daardoor kwam het naar Nederland. Ja, is dat zo? En het is, kijk, de literaire wereld wist wel dat zij bijzonder was en was ook wel populair, maar het is begonnen met een stuk in Amerika, in de New Yorker, waar een schrijver, ik weet niet wie zijn naam meer niet meer, een literaire criticus heeft geroepen, dit is de ontdekking van deze eeuw, literair gesproken. En toen is het ontploft in Amerika en van daaruit weer. Dus de HBO-belangstelling. Het enige waar het niet werkt is in Spanje, hoorde ik van de uitgever. Maar er is echt een complete set gebouwd. En, die woonkazernes is allemaal gebouwd in het spoor en de tunnel. Alles wat je kent uit die boeken is daar. En dat is wel heel goed gedaan. Want je denkt inderdaad, ja, zo heb ik mij dat voorgesteld. Waar is het opgenomen? In de studio. Maar in welk land? In Italië? In Italië, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker, hoor. Maar ik denk het wel, want de regisseur is ook Italiaans. En op een gegeven moment gaan ze Napels in en dan zie je ze echt in als je daar geweest bent, denk je, oh ja, dat is daar. Maar het meeste is in de studio. Maar het moet een gigaduur project zijn, of niet? Ja. En wat zie je nog van plan zijn? Ik bedoel, maar goed, je hebt heel veel in die buurt, die heb je al. Die heb je gebouwd, dus daar kun je veel in maken. Als je nu, bedoel, nu wordt het alleen maar goedkoper, hè, relatief. Ja, precies. Hè? Je moet alleen natuurlijk wel steeds andere acteurs hebben. En die moeten lijken. En dat is op elkaar. Hè. Je hebt kinderen en iets grotere. Dus hoeveel sets vriendinnen zijn er dan in totaal? 4, denk ik. Want ze worden steeds ouder. Dus nou, we hebben er al 2 gezien in het eerste deel. Je hebt dus zelfs 3 gezien, want de film begint met de oude Lenou. Ja. Ja, klopt. Dus je weet al die actrice. Ja. Ja, die wordt opgebeld door de zoon van Lila. Van Lila. Lila ze volgt verdwenen. Het boek heel nauw. Ja, ze volgt het boek precies. Ja, precies. Want daar begint het ook inderdaad mee. Ja. Want, er is ook luisterboeken van. Diewertje Blok heeft die ingesproken. Daar heb ik gisteren nog eventjes even een stukje van gehoord. En dat begint ook met die scène. Dus Peter, als je geen zin hebt om een boek te lezen, dan zet je gewoon het luisterboek op. Heerlijk. Geruststellend. En je valt meteen in slaap. Er komen dus misschien 5 series. Want intussen is er aangekondigd dat Ferrante bezig is met nog een 5e deel van deze reeks. Dus heerlijk nieuws voor de fans. Ik neem aan dat het Liederweide ook gigaklappers zijn qua verdiensten, deze reeks, of niet? Inderdaad, wat Joyce vertelt. Nadat het in Amerika, kijk, Wereldbibliotheek gaf haar al uit voor deze Napolitaanse romans. En de tweede deel zou komen. En de vertaalster was daar gewoon mee bezig. En toen begon het groot te worden in Amerika. En toen kreeg ze een telefoontje, wil je even doorvertalen? En toen zaten echt mensen hijgend achter haar aan. En mensen gingen weken uit naar het Engels om haar bij bij te blijven. Mag ik nog iets zeggen voor de vertaalster? Want gisteren hebben we dus alles vertoond tegelijk in Rotterdam. En daar was de uitgever bij en ik stelde een vraag over die vertaling. Toen stond er een meneer op in het publiek die in van dat geweldige Napolitaanse Nederlands zei: ik ben Napolitaan en Nederlander en ik kan zeggen dat het geweldig vertaald is. Ja. Dus dat vond ik wel mooi. Nou, en wat ik ook heel mooi vind is dat ze trouw zijn gebleven aan één vertaler. En niet denken om haast te maken, zetten we er even drie op of zo. Precies, want dat gebeurt ook nog alles. Goed, we gaan afscheid nemen van de geniale vriendin. Dankjewel, Joyce Roodnat van de NRC. Achtdelige serie dus. Vanaf volgende week vrijdag wekelijks te zien op NPO 2. En er is dus nog meer om ons op te verheugen. Dankjewel. Hij zwingt nog steeds. We zijn er al. Ja, precies. Tim Knol, ja. Soldier On. Ja. Liederweide, barst los met Arnon Grunberg. Ja, ik barst los met Arnon Grunberg. Ik zei het al, er is een serie dat heet Nieuw Licht. En dat wordt door twee filosofen is dat opgezet. Dan moet ik even mijn telefoon aanzetten. Want dat is Koen Simon en Frank Meester. En wat zij doen, zij kiezen een oude tekst die klassiek geworden is. En die leggen ze voor aan hedendaagse denkers. En ze hebben oude teksten van Simone de Beauvoir, Huizinga, Bourdieu, Camus, Freud, Rousseau en dat soort dingen. En nu hebben ze Carl Schmitt genomen, als ik dat nou goed zeg. Want ik heb dan weer zoveel door elkaar gelezen dat je dat alweer kwijt bent. En zij vragen aan hem, kijk nou eens even naar dat boek over politiek, wat hij vindt. Hij was een denker uit 1888, 1985. Hij was een politieke filosoof en een rechtsgeleerde. Hij had een waarschuwing. Hij zei, als je concrete menselijke situaties abstraheert door bijvoorbeeld te spreken van de mensheid, omdat daardoor volgens hem juist het menselijke verloren dreigt te gaan. En als je het abstract maakt, dan is het niks meer. Nou, dat kan je nu natuurlijk merken aan de vluchtelingen. Zodra het een naam, als kindertjes een naam krijgen, of het is opeens een eenling, dan raak je beroerd, ja. Maar als groep niet. Nou, dat hebben ze Arnon gevraagd. Vriend en vijand heeft hij dat genoemd. En ja, wat doet Arnon? Die gaat lezen en die gooit delen van het betoog in de lucht. Weet je wel, politiek, hoe zitten we met vrienden, wat is vrienden, wat is vijand en dat soort dingen. En hij analyseert en dan betrekt hij er het verleden bij, de filosofie bij, de geschiedenis bij en laat iets van alle kanten zien. En wat ik altijd bij Arnon vind, dat heeft een hoge dichtheid aan informatie en dat je erover na moet denken. Dus eigenlijk heb ik een één alinea een week genoeg, maar ja, dat kan ik mij niet permitteren. Maar dan komt hij dus met een overweging. En je bent wel eerlijk. Ja, waarom zou ik niet eerlijk zijn? Nou ja, precies. Ja, ik heb niks te verliezen in dit leven. Ik kan alleen maar eerlijk zijn. Maar dan zegt hij bijvoorbeeld, stel dat vijanden willekeurig zouden zijn gekozen. Stel dat een loterij bepaalt wie onze vijanden zijn om ons gemeenschapsgevoel te versterken. He, want dat is het idee. Als we een gezamenlijke vijand hebben, dan bindt dat ons. Zou de vijand zelf dan nog dat gemeenschapsgevoel versterken? Ik betwijfel dat. Vijandschap mag niet willekeurig lijken. Anders zou de vijand niet meer zijn dan een tegenstander. De staat, een voetbalclub, de gemeenschap, een vereniging waarvan je elk moment het lidmaatschap kunt opzeggen. De vijand dient een existentiële bedreiging te vormen om de effecten op te roepen die de gemeenschap nodig heeft. Waar de vijand willekeurig lijkt, zal die bedreiging niet meer existentieel lijken. Nou, daar kan ik een week over nadenken. Dus dat schenk ik dan nu aan de mens. Nee, je hebt je volkomen gelijk. En dat is dan mooi, want dat is inderdaad... Wat doen we eigenlijk zelf nog? En wat bepaalt onze houding voor hoe we over de vijand denken? Nou, ja, vooral omdat er natuurlijk 150 grijstinten daarin zijn. Nou, precies. En die laat hij nou niet alle 150 langskomen, maar toch wel een deel. Dus het is heel mooi... En of je nou eigenlijk een antwoord geeft, niet. Hij heeft wel een mooie uitkomst, maar die schenk ik de mensen niet. Die moet je zelf maar opzoeken. Maar het is wel, kies waar je je door laat bepalen. Hè? Die laat ik ook even hangen. Mag je ook over nadenken, Peter. Ja, het is geen dik boek, maar het is echt ontzettend fascinerend. Dan heb ik een romandebuut van een singer-songwriter. Een Vlaamse notabene, Hannelore Beder. En heeft allemaal albums gemaakt, die zijn geëerd. En dat soort dingen. Dit is haar debuut, Lam. En ik kijk altijd toch naar de schrijver, hoe die eruit ziet. En dan kijk ik naar die foto. En dan denk ik, oh, dan zal dat wel zo en zo boek zijn. Ja, fantastisch mooi, symmetrisch gezicht. Maar ook een beetje bozig kijken. Ja, een beetje bozig, dat is tegenwoordig sexy, neem ik aan. Oh, maar ik weet er niks van wat sexy is. Nee, dus ik ook niet. Heb ik nooit in geslaagd. Geen idee. Hè, om eerlijk te blijven. En dan krijg je een debuut en dan denk ik... wauw, dat is nou een debuut wat ik er niet achter gelezen zou hebben. Het is een verhaal over een vrouw die leeft, dat lukt niet helemaal... tot ze gebeld wordt, je vader is gevonden. Wat blijkt, die vader was begrafenisondernemer... die is in een kist gaan liggen en die heeft zelfmoord gepleegd daar. Dan gaat ze terug naar het leven en dan blijft het hele verhaal... een schakeling tussen het doorlopend heden en flashbacks... die associatief vanuit het heden worden gemaakt. Wel een mooi begin, zeg. Ja. Het begint net iets anders, maar dat komt vrij in het begin. En dan denk je, waarom ben je uit dat dorp weggegaan? Waarom heeft die vader zelfmoord gepleegd? En wat blijkt, toen zij nog heel klein was, 6 jaar... zat zij in de auto te wachten. Haar moeder ging even de supermarkt in of de winkel in... en die kwam nooit meer terug. En zij weet niet meer vanuit haar kinderperceptie... is die moeder dood, is die overleden, is die weggegaan? Nou, die zal wel in het buitenland wonen. En dan komt zij voor het eerst terug in dat dorp. En zij komt terug in het ouderlijk huis waar haar vader is blijven wonen. En zij maakt zijn werkkamer open. En wat ziet zij? Alle wanden zijn een reconstructie van het leven van die moeder. En die moeder, dat ze langzaam ouder wordt. Dus zij denkt, mijn vader heeft geweten dat ze nog leeft. Hij heeft haar bespioneerd. En zij heeft die vader nooit meer gezien. Die vader heeft haar opgevoed. Zij is op een bepaald moment het dorp gaan verlaten. Dus zij is daar 10 jaar ook niet meer geweest. Ze heeft nooit meer contact gehad met die vader. En dan denkt ze van, hè? Maar waar is mijn moeder? En dan begint de zoektocht naar die moeder. En nou, dat ga ik niet vertellen. Maar dat schakelt de hele tijd. En dan heeft ze een hele goede vriendin die haar komt helpen met de begrafenis. En zij treedt natuurlijk in haar verleden. Wat is er in dat dorp gebeurd? Wat was er met die moeder aan de hand? En langzaam wordt die puzzel bij elkaar gezet. En het is helemaal geen ingewikkeld boek. Het is een heel mooi boek. En ik begon het te lezen. En toen dacht ik van, nou, ik weet niet of ik dit nou uitlees. Ik heb het achter elkaar uitgelezen. Dus het is heel rustig, maar het is heel heftig. Mooie reconstructie. Wat ook mooi aansluit bij het verhaal... wat Maarten van Nispen tot Pannerden schreef. Heel goed. Dit is bij mij natuurlijk... vanuit de CPMB zit er een andere... Ja, daar heb je ook nog een zevenaartje. Ja, ik heb een andere erin. Ja. Ik had een andere, derde boek bedacht... en toen kreeg ik van Jeroen Vullings de tip. Hij zegt, lees Sayed Kashua, wijzigingen bijhouden. En ik heb meteen de uitgeverij gebeld, ik kreeg de pdf... ik ben op mijn telefoon begonnen te lezen, toen heb ik een boek gekocht... en toen heb ik het uitgelezen. En dan dacht ik, oh Jeroen, wat ben je lief dat je mij dit boek gegund hebt. Want hij had er natuurlijk zelf over willen praten, hij heeft het zijn vorige gerecenseerd. Dit is het tweede boek van deze schrijver dat in het Nederlands is vertaald. Het is een vierde roman, daarnaast heeft hij nog een soort essaybundel... of een berichtenbundel geschreven. Ik zei het al, het is een Palestijnse schrijver die in het Hebreeuws schrijft... in Israël woont, jaar in Amerika heeft gewoond. Dat is ook de setting van dit boek. En het heet Wijzigingen bijhouden. Wat is namelijk het verhaal? Deze man... is ghostwriter van autobiografieën. Maar wat doet hij? Hij heeft altijd een eerste vraag. Wat is je eerste herinnering? Hij heeft een tweede vraag. Waar denk je aan als je gaat slapen? Om de mensen op gang te krijgen. En hij vertelt, hij neemt die levens op, hij werkt die uit. En dan denkt hij, Nou, wie gaan jouw boek lezen? Wie ben jij? Jij hebt zulke lezers. Nee, die lezers die willen dat lezen. Nou, die herinnering doe ik niet. En soms neemt hij een herinnering van zichzelf of van een ander. Zet en die schrijft hij erin. Of hij denkt, nou, als jij daaraan denkt als je gaat slapen gaat, dat vinden jouw lezers niet fijn. Ik laat het weg. En hij doet dat met zichzelf. Hij stelt zichzelf, wat is mijn eerste herinnering? En dan gaat hij zijn herinnering bevragen. Hoe kan het dat ik mij dat herinner? Klopt dat wel? Want ik zie mijzelf zitten op de schouder van mijn moeder. Dat kan niet, want ik zat op die schouder. Dus mijn perspectief was de wereld eromheen. En niet dat ik zelf op... Nou, dus dat gaat hij stelt die vragen ook aan zijn vader en dat neemt hij op. Maar hij schrijft dit boek... En wijzigingen bijhouden, dat is wat je doet als je in Word werkt. Van ik ga het corrigeren, maar ik hou de wijzigingen bij. Dat is in dit boek ook gedaan. Je leest het verhaal en er zijn dus stukken tekst grijs en doorgestreept. Dus je krijgt al iemand die valse autobiografieën schrijft... waar hij zijn eigen herinnering... Hij schrijft een deel van zijn dierbare herinneringen... in de biografieën van anderen... waardoor ze de waarde verliezen van hemzelf, voor hemzelf. Je weet dat hij in Amerika komt. Het boek begint als hij teruggaat naar Israël... Om zijn vader te bezoeken in het ziekenhuis. Die heeft hem via Skype opgeroepen. Hij heeft die familie lang niet meer gezien. Hij is 14 jaar weg. En dan begint het. Waarom is hij weggegaan? Wat is er met zijn vrouw? Want hij woont in een studentenappartement... terwijl zij met de kinderen in een huis woont. Wat is er tussen hem en die vrouw? Wat is er met de familie gebeurd? Waarom is hij weggegaan? En langzaam maar zeker vertelt hij dat. Maar hij speelt met alles. Zijn herinneringen wel waar? Wat mijn vader zegt? Is dat wel waar? Alles komt in lagen. Hij liegt ook. En dan zegt hij er ook bij... Nee, oom, ik lieg nooit. Nee, zegt die oom, dat weet ik. Jij bent een kind, jij zegt de waarheid. Maar wij als lezer weten dat hij liegt. Dus alles is... Wat is nog waarheid? En als je inderdaad zegt wijzigingen bijhouden... Oké, je kunt fantaseren, maar je moet altijd weten... waar je het pad bent afgegaan. En... de kern draait om een verhaal... wat hij in een studentenblad heeft geschreven... En daar is veel ellende uit voortgekomen. Maar je weet pas heel laat wat erin stond. Nou, fantastisch. Wijzigingen bijhouden, vertaald uit het Hebreeuws, de Ruben verhasseld. En speelt Israël een grote rol in het geheel? Ja, tuurlijk. Het speelt natuurlijk ook met die dubbele identiteit. Hij komt terug in Israël en hij weet, ik ben een Palestijn. Wat ga ik spreken? Ga ik Arabisch spreken? Ga ik Hebreeuws spreken? Bij iedereen vertelt hij, oh ja, die sprak met zo'n accent, een Russisch accent en dat soort dingen. Dus alles is in laagjes. Niemand is wie die is. Niemand weet je waar die staat. En elke keer moet je aftasten... Hoe ga ik mij presenteren? Wie ga ik zijn? Nou, daar gaat het hele boek over. Nou, klinkt prachtig. En het is zo mooi geschreven. Ja. En hij houdt een lichte toon. Hij is zelf een humoristische columnist. Hè. Hij schrijft ook scripts en dat soort dingen. Zeer veelzijdig talent. Nou, ik vond het een ontdekking. Dat is glashelder en duidelijk. De titels zijn allemaal te vinden op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En u kunt u alles vinden op onze Facebookpagina. En als u wat te twitteren heeft, hashtag nieuwsweekend. 10 jaar geleden opende de Hermitage in Amsterdam. En dat was een dépendance, u weet het vast, van de grote Hermitage in Sint-Petersburg. Nou, dat moet natuurlijk gevierd worden. En dat gebeurt ook met 2 tentoonstellingen. En de eerste is vandaag opengegaan voor het publiek en heet De Schatkamer. Bij ons is Marlies Kleiterp, hoofd tentoonstellingen bij de Hermitage Amsterdam. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, een cadeautentoonstelling noemen jullie het. Ja, lieden wij dat het ook al over cadeaus. We krijgen de hele tijd maar cadeaus. Maar wat bedoel jullie ermee? Ja, cadeautentoonstelling. Wij vinden het geweldig om met al onze bezoekers onze verjaardag te vieren. Ja. En als je jarig bent, krijg je cadeautjes, maar geef je ze ook graag weg. En, Maar dan kan je iedere tentoonstelling wel een cadeau noemen. Ja, eigenlijk wel. Helemaal eens. Dit is dan misschien een extra mooi cadeau, want we hebben gewoon een geweldige selectie kunnen maken uit die collectie uit de Hermitage. Want wat hebben ze gezegd in Sint-Petersburg? Jullie doen dat nu al 10 jaar, die samenwerking, daar gaat allemaal prima. Jullie mogen gewoon uitzoeken wat je wil. Trek de Rembrandt maar van de muur. Ja, rondje lopen en van de muur plukken. Nee, zo is het natuurlijk ook weer niet. Wij bedenken natuurlijk altijd in Nederland, hè, in samenspraak met ons publiek ook. Goh, wat zouden we nou eens willen presenteren? Hoe kunnen we ons feestje nu goed vieren? Daar hebben we een idee over. Dat bespreken we met onze collega's in Sint-Petersburg. En wat was het idee? Het idee was, kunnen we niet na al die jaren dat we echt rondom thema's een tentoonstelling organiseren, niet eens een dwarsdoorsnede van die ongelooflijke collectie uit de Hermitage presenteren? Ze zijn echt een encyclopedisch museum. Ze hebben van overal van Aardbol hebben ze een collectie verzameld. En dat doen ze al 250 jaar of 255 jaar lang. En wij hebben natuurlijk al die thematentoonstellingen gehad. Zeg, kunnen we nou niet eens een keertje het Nederlandse publiek een cadeautje geven? Namelijk een dwarsdoorsnede van die kunstcollectie. Dus 25.000 jaar. Ja, want ze hebben uit alle culturen hebben ze kunst. Uit vrijwel. Alle tijden hebben ze kunst. Ja, ja, vrijwel. En, nou goed, dan ga je dus met een steekkarretje door de, door de zalen heen. En neemt ook nog even het depot mee. Ja, doet u mij die, doet u mij die. Nou, we doen het natuurlijk met elkaar. Uiteindelijk kiezen we ook met elkaar. En het is natuurlijk aan onze Russische collega's om dan te zeggen, nou, dit mag wel of dit mag niet die reizen. Die zijn de baas. Dat heeft, nou, dat heeft te maken met de kwaliteit en de conditie van de werken. Wij willen misschien wel alles maken. Wat mocht er nou bijvoorbeeld niet, wat jullie wilden hebben? Nou, we hebben soms wel eens een wens van een mooi schilderij op paneel, bijvoorbeeld. En die zijn heel kwetsbaar. En soms zegt de restauratieafdeling van, nou, liever niet, want dat moet nog 250 jaar mee. Hè? Dus dat begrijpen we dan ook heel goed. Maar in de regel krijgen we alles wat we graag willen. Toch wel? Ja, ja. Nou ja, wat jullie gedaan hebben, tenminste op de, zijn twee verdiepingen, hè, op die tentoonstelling. Op de benedenverdieping hebben jullie steeds twee werken naast elkaar geplaatst die eigenlijk hetzelfde representeren, maar uit totaal verschillende culturen en tijden komen. Oh, ja, ja, we nodigen, dat is heel bijzonder. We nodigen de bezoeker echt uit om met een open blik te kijken naar die kunst. Want he, wat we ook wel eens weten uit onderzoeken is dat bezoekers nou maximaal 8 seconden naar een werk kijken in een museum. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk afschuwelijk. 8 seconden? Doe je daar al dat werk voor om een mooie tentoonstelling te maken? Ik zou ermee stoppen. De werken verdienen meer. Nou, we hebben het juist omgedraaid. We hebben gezegd, weet je wat, we presenteren het zo dat we de bezoeker echt uitdagen en uitnodigen om wat langer naar die werken te kijken. En die combinaties nodigen ook uit om na te denken en om je te verwonderen van hoe kan het dat uit verschillende tijden eenzelfde motief hier wordt gepresenteerd of uit dezelfde tijd hetzelfde motief op een volstrekt andere manier. Nou ja, daar zie je opeens koningin Victoria zie je dan zitten naast een Chinees. Bijvoorbeeld. Een Chinese vorst. Nou, ja, nou ja. Nou, en dat zijn twee werken uit ongeveer dezelfde tijd. Daar zit iets dat verschil is in. Nog zo bijzonder. Maar nou ja, die statieportretten worden met een zekere elan en status natuurlijk geschilderd. En dan zie je dat uit verschillende cultuurgebieden toch hetzelfde eigenlijk geldt. Hè? Status, symbolen, een kroon of een mooie hoofddeksel. Of je embleem en je signatuur verweven in je kleding. Dat blijkt ja, zowel in Spanje als in China in dit geval de regel te zijn. En dat lichten jullie dan ook toe? Dat lichten we toe, dat doen we aan de hand van tekst. Maar we nodigen natuurlijk ook de mensen uit om zelf te kijken. We doen het aan de hand van een audiotour die onze directeur Katelijn de Broer zelf heeft geschreven. En ingesproken. En ingesproken. Ja, en zij neemt de bezoeker echt mee van, nou, realiseer je nou eens, wat zie je hier? En geniet eens van wat je ziet. Kijk naar de kleuren, kijk naar de vormen, kijk naar wat je ziet. En geniet ervan. Wat ook te zien is, zijn schermpjes waarop kinderen commentaar geven op de werken. Jullie werken samen met kinderen. Wij hebben een fragmentje waarin kinderen reageren op ik weet niet op welke werk het is, geloof ik, Maria met kind. Nou, we gaan even luisteren, dan horen we het vanzelf wel. Ze gaan gewoon open erin. Je ziet een vrouw met een baby. En je ziet dan 3 engeltjes achter haar in een heel donkere kamer. En die vrouw heeft ook, denk ik, ook hele dure kleren aan, zoals zijde. Volgens mij staan die 3 engeltjes voor een soort van symbool. Die baby is toch Cupido? Engeltjes komen altijd voor een speciale gelegenheid of zoiets. Misschien is het babytje heel speciaal of zoiets. Volgens mij zijn ze in de hemel. En daar wordt waarschijnlijk Cupido geboren door die ene godin. Blijf zijn naam kwijt. Nou, ze halen het wel het een en ander door elkaar. Ja, maar het is aandoenlijk. Ja. En eigenlijk is dit, het is onze hermitage voor kinderen. Die vieren natuurlijk nu ook een jubileum. Ze keken naar een afbeelding van de Maria. Ze keken naar twee afbeeldingen van Maria met kind. Eentje van Lorenzo Lotto en eentje van Cranach. En zoals de kinderen onbevangen naar het werk kijken, zo willen we dat eigenlijk aan onze volwassen bezoekers ook gunnen. Idee waarom ze denken dat ze naar Cupido zitten te kijken? Nou, het zijn engeltjes met vleugeltjes. We hebben net een tentoonstelling gehad met allerlei Cupido's. Onze vorige tentoonstelling. Ik denk dat kinderen misschien ook wel associëren met wat ze onlangs hebben gezien en gedaan. En misschien ook vanuit hun eigen leefwereld en kennis zoiets zeggen. Zijn dat dan vaste kinderen? Of zijn het steeds weer andere kinderen? Nou, het zijn ook wel steeds weer andere kinderen. Maar onze talenten die worden gescout en worden opgeleid, die zijn dan wel een aantal jaren bij ons in opleiding. En wat vinden die Russen daar dan van, dat jullie zoiets doen? Want dit is natuurlijk voor hen iets nieuws, denk ik. Nou, ja en nee. De Russen zelf hebben ook een heel groot educatief programma. Eerlijk is eerlijk, we hebben het idee ook een klein beetje van hun gepikt toen we begonnen 10 jaar geleden. geleden, of zelfs 15 jaar geleden. Nee. Wij hebben het op onze eigen manier, in onze eigen Amsterdam natuurlijk op een iets andere manier uitgewerkt. Maar ook de Hermitage Sint-Petersburg is erg actief om kinderen te betrekken bij hun collecties. En, ik begreep uit een interview met de directeur van zeg maar de Rusland. Petrovski. Ja. Precies. Ja. Dat hij zei. Voor ons is die samenwerking ook van belang. Want het leert ons eigenlijk gewoon op een hele andere manier dingen tentoonstellen. Ja. Wat bedoelt hij dan? Nou, hij bedoelt het zo dat onze Russische collega's hebben een vrij conservatieve manier van tentoonstellingen maken. Echt alleen de kunst om de kunst. Wat wij doen en waar wij goed in zijn in de Hermitage Amsterdam is verhalen maken, verhalen spinnen. En die verhalen vertellen we aan de hand van die fantastische collectie uit Petersburg. Maar er is soms wat meer nodig. En ons design, ons ontwerp. Dat is iets wat de Russen enorm hebben omarmd in de afgelopen jaren. En zelfs zo dat de ontwerpers die wij vragen om met ons de tentoonstelling te maken nu ook wel eens in Rusland worden uitgenodigd. En welk aspect bijvoorbeeld vinden zij dan bijzonder of kennen zij nog niet van een ontwerp? Het plaatsen in een context. En denk zoals even aan onze portretten. Nou, bijvoorbeeld, dat gaat echt om de kunst. Hè, maar bijvoorbeeld, neem even onze tentoonstelling Romanov en Revolutie. Anderhalf jaar geleden. Daar hadden wij een mooi verhaal. Maar het werd pas echt imposant door een geweldige vormgeving. Dat was een grote passage die we reconstrueerden van 100 jaar oud. En je stapte eigenlijk het Petersburg in van 100 jaar geleden. En in zo'n sfeer, hè, de rol van het ontwerp, dat is voor de Russen nieuw. En dat omarmen ze en daar leren ze van. En dat stralen ze ook uit en dat geven ze ook toe. En dat vinden wij geweldig, dat we dat kunnen brengen en ruil voor die fantastische collectie en die kennis die wij van de Russen krijgen. Goed, dat is de toegevoegde waarde van een museum, dat je fysiek naar het museum gaat in plaats van een virtuele tour of zo. Ja. Dat vind ik het bijzondere eraan. Ja, je moet komen iets om het te ervaren en van die kunst te genieten, maar ook die sfeer. Het is een geweldige tentoonstelling. Ik heb gisteren al even mogen kijken. Nog heel even tot slot, want er gebeurt natuurlijk veel meer. Dat gaan we niet allemaal behandelen. Maar wat mij opviel is snel cursus kunstgeschiedenis van 45 minuten. Ja, crash course. Ja. Aangeboden, we krijgen dat cadeau. Omdat ze jarig zijn van de Vrije Academie. En die bieden het publiek gratis een aantal crashcourses kunstgeschiedenis aan. 45 minuten. Want wij hebben die tentoonstelling. Het gaat ook over 25.000 jaar kunstgeschiedenis. Dus het is een hele mooie combinatie. Nou, die wil ik wel eens horen. Die kunstgeschiedenis snelcursus van 45 minuten. Goed, nou, allemaal naar de Hermitage. Dank je wel, Marlies Kleiterp. Hoofdtentoonstellingen daar. De tentoonstelling heet De Schatkamer. Nog tot 25 augustus. En dan komt het daarna nog weer iets anders. Maar goed, daar gaan we tegen die tijd wel over hebben. Wij zijn aan het eind gekomen namelijk. U kunt hierna nog genieten van Frits Spits met De Taalstaat. Dag. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NTO Radio 1. Dokter Kelder en Kool. Waar we het niet over gaan hebben, of Loekie de Leeuw terug moet op televisie, was een belangrijk topic. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. We hebben geen god meer en we weten niet meer wat goed en kwaad is. We weten alleen nog maar wat waar is. Jort Kelder prikt samen met gasten het heigerige nieuws door. Eigenlijk ben je nepwetenschapper. Dokter Kelder en Kool. Ik heb het gehoord, ja. Op NTO Radio 1. Ik wil iets zeggen over mindfulness en over yoga en meditatie. Elke zaterdagmiddag van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. Een cilinderslot of een penslot, een insteekslot of oplegslot, bijzetslot, meerpuntslot of zelfs een elektronisch slot. Het maakt niet uit wat voor een slot je hebt, als het er maar één met een keurmerk is. Anders zijn inbrekers zo bij je binnen. Zorg dat je zeker weet dat de sloten in jouw huis goedgekeurd zijn. Vraag het een specialist of kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen hoor. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Hey, noeste arbeider, petje af. Altijd die handen uit de mouwen. Maar hoe is de koffie bij jullie? Op veel werkplekken wordt nog steeds matige koffie geschonken. Tijd voor actie. Ga naar meld.matigekoffie.nl. Start je petitie en maak kans op een Pelican Rouge koffiebar. Strijd mee voor goede koffie. Met de groeten van Selecta. Ben je ook starter? Geweldig. Leer van andere ondernemers over hun startfase. Op rabobank.nl/starter. Ga naar meld.matigekoffie.nl en start je petitie. Met de groeten van Selecta. Die voordeur wil ik echt in mijn favoriete kleur. Geen probleem, alles kan bij Belisol. Of u nu een rood aluminium kozijn wilt of een kunststof schuifpui in strak wit, wat uw wens ook is, wij maken het op maat tot in detail. Belisol. Belisol, al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. Evita, na lovende recensies, nu ook bekroond met Musical Awards voor de beste hoofdrollen van Brigitte Heitzer en René van Kooten. Het legendarische verhaal. Onder meer nog te zien in Amsterdam, Breda, Rotterdam, Heerlen en Den Haag. Mis het niet en reserveer snel via evitademusical.nl. NPO Radio 1.